Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, godzina 20, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Mówi Grzesiek, est Kosiorowski. W tym tygodniu jako reporterzy wystąpią Hawker i Wiktor. Jeśli słuchacie tego o właściwej porze, czyli właśnie w poniedziałek o 20, to postaram się być na czacie i odpowiadać na wszystkie pytania związane z audycją. Jeśli nie, a chciałbyś o coś zapytać, no to w takim razie można pisać na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Bądź też szczegółowiej przeczytać informacje, wszystkie linki do artykułów, z których korzystam w tworzeniu wiadomości, są na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Można też tam wejść przez zakładkę o nazwie Tydzień w sieci w menu po prawej stronie z głównej strony www.kontestacja.com. Jeśli ktoś z Was chciałby w jakiś sposób pomóc w tworzeniu audycji, uważa, że ta audycja ma sens i powinna być kontynuowana, to zapraszam do zaglądnięcia na Contest Forum, czyli na forum Radia Kontestacja, gdzie w odpowiednim miejscu założyłem wątek o tym, w jaki sposób pomagać można. Wszystkim, którzy pomagają, czy to reporterom, czy osobom, które przysyłają cenne wiadomości, chciałbym w tym miejscu podziękować. A w tym tygodniu szczególne podziękowania dla osoby, która przesłała 100 zł na nowy mikrofon dla mnie do nagrywania. Jak bowiem zapewne słyszycie, nagrywam na sprzęcie no dość podłej jakości. Ponieważ też totalnie nie znam się na sprzęcie tego typu, więc chwilowo się rozglądam, co za te 100 zł da się nabyć. Jeśli ktoś czuje się fachowcem w tej materii, to też proszę o kontakt właśnie na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Dobra, wystarczy tych technicznych uwag. W tym tygodniu będzie dużo o nowych uchwałach Sejmu. Znakomity przygotowany przez Hawkera materiał o telewizji Kraśnik. Dość długi dział z głupotą na północ od Rio Grande. A po informacje odwiedzimy też Wielką Brytanię, Szwajcarię, Węgry, Wenezuelę i Burundi. No oczywiście nie zapomnę też wspomnieć o nowych głupotach popełnionych przez Unię Europejską i o słynnym przecieku WikiLeaks. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Jutro Mikołajki, więc zaczniemy od tego, jaki prezent przygotowało dla nas państwo. Opowie o tym Hawker. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, Mikołaj też jest opodatkowany. Nie od długości brody, ale od prezentów. Mam na myśli podatek od darowizny, który wedle przepisów powinniśmy uiszczać za każdym razem, gdy jesteśmy obdarowani przez kogoś, oraz zgłaszać wartość otrzymanego upominku. Na szczęście rząd polski, wspaniała myśl, nie pozwala nam na bycie zwolnionym z tego podatku w obrębie najbliższej rodziny. Oczywiście zobowiązani jesteśmy zgłaszać wartość otrzymanego podarunku. Jeżeli w ciągu 5 lat wartość sumy podarunków od jednej osoby przekroczy 9637 zł. Czemu tyle, a nie więcej? Nie wiem. Jednakże znowu nie byli tak wspaniałomyślni, jeżeli chodzi o osoby z dalszej rodziny oraz osoby niespokrewnione. W tym przypadku, jeżeli obdarowano nas na kwotę większą niż 4902 zł, musimy dany podarunek zgłosić do urzędu i uiścić podatek. Cytat z dziennika Gazety Prawnej. Zeznanie podatkowe składa obdarowany naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego. Według artykułu, jeżeli otrzymujemy prezenty częściej niż raz od tej samej osoby, ich wartość kumuluje się w ciągu 5 lat. Stawki podatku od darowizny są progresywne i wynoszą 12% do 10 278 zł, 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł do 2557 zł. Kto wymyśla te liczby, do cholery? Lub 20% od nadwyżki ponad 20 557 zł. Jeżeli Urząd Skarbowy wykryje darowiznę, z której nie wnieśliśmy podatku, stawka będzie wynosić 20%, niezależnie od kwoty przekazanej. Nie, naprawdę, ja już nie mam siły nawet z tego szydzić. Do widzenia, ja sobie lepiej pójdę. Zlamio, nadchodzę. Kontestacja. Tematem numer jeden są problemy polskiego państwa z gigantycznym deficytem sektora finansów publicznych. W tej sprawie zaktywizowali się ostatnio nasi rządzący. No i teraz zobaczymy, jakie mają pomysły. Pierwszy to prywatyzacja. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, w tym roku budżet państwa zarobił na prywatyzacji spółek ponad 26 miliardów złotych. Więcej udało się uzyskać tylko w 2000 roku, tyle że wtedy wynik zrobiła jedna spółka, Telekomunikacja Polska. W tym roku sprywatyzowano ich niemal 200. To są oczywiście dobre wiadomości, słuszne działania, mające dobry wpływ na gospodarkę, ale budzą też pewne obawy, bo jak pisze gazeta, ta determinacja, jaką do sprzedaży spółek przykładała ekipa premiera Tuska, nie wynika tylko z ideowych, liberalnych przekonań, ale także z przymusu zatykania budżetowej dziury. Od początku tej kadencji z prywatyzacji do budżetu wpłynęło 35 miliardów złotych, co daje dług niższy o ponad 2% PKB. W przyszłym roku wartość prywatyzacji będzie mniejsza. Budżet liczy, że dostanie 15 miliardów złotych, pod młotek mają pójść Lotos, BGŻ czy Enea. Jednak powoli lista firm do sprzedania staje się coraz krótsza, co oznacza, że budżet będzie coraz trudniej dopiąć. Innym pozabudżetowym pomysłem rządu na zmniejszenie deficytu są oszczędności na budowie dróg. Jak powiedział dziennikowi.pl Adrian Furgalski, ekspert branży infrastrukturalnej, przetargi na budowę dróg nie są rozstrzygane, ponieważ rząd chce oszczędzić. Od wielu miesięcy rząd opóźnia podpisanie kilkunastu umów na budowę ekspresówek, obwodnic miast i autostrad. Przykładami są nierozstrzygnięte inwestycje typu 40-kilometrowy odcinek A1 z Łodzi do Tuszyna, ekspresówki z Gorzowa do Nowej Soli, z Elbląga do Olsztynka, czy obwodnice Radomia, Ostrowa Wielkopolskiego i Lublina. Opóźnianie inwestycji przewidzianych na rok 2010 spowodowało, wedle szacunkowych obliczeń, że w budżecie zostanie nawet 5 miliardów złotych. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W tym tygodniu ciężko pracował Sejm, oczywiście z pomocą prezydenta, no i zastanawiali się właśnie nad sprawami związanymi z deficytem, czyli ulgami, zasiłkami, dotacjami, podatkami i emeryturami. Najważniejsze uchwały Sejmu z tego tygodnia to wprowadzenie poprawek do ustawy okołobudżetowej, której, przypominam, najważniejszym zapisem jest podwyższenie podatku VAT. Wedle przyjętej już z poprawkami ustawy o ponad 1/3 do 4000 zł spadnie zasiłek pogrzebowy, natomiast poszerzony zostanie zakres ulg komunikacyjnych. Od 1 stycznia 2011 roku wyższe ulgi na przejazdy pociągami i autobusami uzyskają studenci i niewidomi. Z kolei prezydent Bronisław Komorowski podpisał również w piątek znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT. Główne zmiany to zwolnienie z podatku CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz rozszerzenie ulgi internetowej. Uregulowano możliwość uzyskania ulgi za internet mobilny. Szczegóły tych wszystkich zmian opisały portale RMF24 i Interia.pl. Z tego drugiego portalu polecę też bardzo ciekawy raport o ulgach. Bank Światowy, analizując polski system podatkowy, wskazał, że istnieją w nim aż 473 ulgi. Tymi preferencjami państwo najsilniej wspiera rodziny, które mogą oszczędzić prawie 30 miliardów złotych, gospodarkę, prawie 9 miliardów złotych i rolnictwo. Rolnicy oszczędzają na ulgach ponad 7 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów rozważa zlikwidowanie części ulg, gdyż zdaniem wiceministra Macieja Grabowskiego w systemie podatkowym funkcjonują preferencje wykorzystywane przez inne grupy podatników niż zakładał to ustawodawca, a niektóre z ulg są nieefektywne, zaś cele części z nich niejasne. Żeby dokończyć informację o aktywności prezydenta Bronisława Komorowskiego, dodam, że podpisał on w poniedziałek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza 4% podwyżkę akcyzy na papierosy. Napisał o tym portal gazetaprawna.pl. Zmiany te motywowane są koniecznością wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnej. Wejdą w życie od 1 stycznia. Ministerstwo Finansów zakłada, że w wyniku wzrostu podatku nastąpi 2,5% spadek sprzedaży papierosów, ale wzrost akcyzy ma przynieść budżetowi 250 milionów złotych. Przemytnicy i reszta szarej strefy zacierają ręce. Kontestacja. W tym tygodniu trzeba oddać sprawiedliwość części posłów Platformy, że do oszczędności zabierają się poważnie. Platforma najpierw zgłosiła projekt zmniejszający o połowę subwencje dla partii politycznych w latach 2012-2013, a w drugim czytaniu zgłosiła do niego poprawkę, w ramach której proponuje nie redukcję subwencji, a jej całkowite zawieszenie. Klub Polska jest najważniejsza, dorzucił jeszcze poprawkę, która zawieszała subwencje dla partii już w 2011 roku. Jednak po piątkowych głosowaniach Sejm nie ograniczył subwencji budżetowych dla partii politycznych, głównie głosami PiS-u, PSL-u i SLD. Zamrożona została jedynie waloryzacja partyjnych subwencji, jak donosi portal wyborcza.pl. Ciekawe jest, że kolejne poprawki padały tylko różnicą od 4 do 13 głosów, zaś 16 posłów Platformy przezornie nie głosowało, a zatem jeśli całemu klubowi naprawdę by na tym zależało, to ustawa by przeszła. W trakcie dyskusji nad projektem bardzo ładne, choć nietypowe dla niego słowa, wypowiedział premier Donald Tusk. Cytuję. Nie ma gorszej korupcji politycznej niż ta, która polega na tym, że grupa polityków zmawia się i zmusza podatnika, nie pytając go o zdanie, do płacenia haraczu na polityków. Nikt w tej sali, żaden z posłów Rzeczpospolitej, nie będzie miał moralnego prawa przegłosowania takiej czy innej oszczędności, która dotknie taką czy inną branżę, tę czy inną grupę podatników, jeśli sami nie powiemy, że zatrzymujemy choćby czasowo finansowanie partii politycznych z budżetu. Przypomnijmy, że w tym roku ugrupowania otrzymały z budżetu blisko 115 milionów złotych. W Sejmie trwają też prace nad ograniczeniem kolejnych wydatków państwa. Chodzi o cięcia płac w takich instytucjach jak Instytut Pamięci Narodowej, Najwyższa Izba Kontroli, Kancelarię Prezydenta, Sejmu i Senatu. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że te oszczędności mają wynieść od 70 do 100 milionów złotych. Ostatni rządowy pomysł na redukcję deficytu, który był analizowany przez rozmaite portale, np. Wirtualne Media, Money.pl czy Interie.pl, to odgrzanie pomysłu pani minister Fedak na przeniesienie części składek z OFE do ZUS-u. Tym razem składka do OFE ma się zmniejszyć z ponad 7 do 5%. Nadwyżka zostanie utopiona w ZUS-ie, czyli innymi słowy pójdzie na zaklejanie dziury budżetowej. Na razie to tylko propozycja, ale będziemy oczywiście śledzić dalsze jej losy. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. W ubiegłym tygodniu dwie komisje, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przedstawiły Sejmowi sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych w przypadku rażącego naruszenia prawa. O tym, jak niechętne klientom są urzędy, o tym, jak obsadzane są stanowiska po linii rodzinnej bądź partyjnej, wiemy nie od dziś. Ustawa ma to zmienić. Od teraz bowiem urzędnicy, którzy popełniają błędy z rażącym naruszeniem prawa, będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej. Zmiany nie spodobają się oczywiście urzędnikom, ale przecież nikt nie zmusza nikogo do pracy w urzędzie. Kontestacja. I jeszcze na szybko trzy ostatnie ustawy, nad którymi debatował Sejm, za portalami Gazeta.pl i Lex.pl. Po pierwsze, Sejm odrzucił propozycję Platformy Obywatelskiej zakładającą głosowanie w wyborach do Senatu w okręgach jednomandatowych. Do jej zaakceptowania brakło znowu tylko 4 głosów. Posłowie Platformy zapowiadają, że okręgi jednomandatowe zostaną przywrócone w trakcie prac nad ustawą w Senacie. Waldy Dzikowski z PO tłumaczy, że to głosowanie to był tylko wypadek przy pracy. A fakt, że część posłów PO głosowało przeciw, to pomyłka w głosowaniu. Sejm przyjął też ustawę parytetową, zgodnie z którą nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, żeby została zarejestrowana. Ustawa nie obejmuje wyborów do Senatu i do Rad Gmin do 20 tysięcy mieszkańców, które zakładają ordynację większościową. Po trzecie, Sejm przyjął nową ustawę o broni i amunicji, łącznie z poprawką pozwalającą na wydawanie pozwoleń na broń do celów rekreacyjnych. Pozwolenie takie będzie przyznawane w oparciu o udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze wychowawczym lub patriotyczno-obronnym. Więcej przepisów tej uchwały w portalu lex.pl. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Dziennikarze Interi jak zwykle na tropie ciekawych informacji. Chodzi tutaj o prężnie działającą jak na czasy kryzysu małopolską grupę geodezyjno-projektową S.A. z Tarnowa. Jej przepisem na sukces jest realizacja bardzo lukratywnych kontraktów podpisywanych ze spółkami Skarbu Państwa. Przykładem takiej umowy jest ta podpisana 3 kwietnia 2009 roku z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów przedprojektowych i projektowych niezbędnych dla przeprowadzenia modernizacji stacji Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie kilka zbiegających się faktów. Po pierwsze, pewien przedsiębiorca, który także starał się o pozyskanie owego kontraktu, twierdzi w rozmowie dla Gazety Finansowej, że kwota 511 tysięcy złotych, jaką wyłożą Polskie Linie Kolejowe, jest co najmniej pięciokrotnie zawyżona. Dlaczego więc ów przedsiębiorca nie wygrał kontraktu? Ponieważ przetarg się nie odbył, pomimo wielokrotnego przekroczenia wartością zamówienia kwoty ustawowo zobligującej do przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej. Drugim niepokojącym faktem jest powiązanie osobowe pomiędzy Małopolską Grupą Geodezyjno-Projektową S.A. a ministrem skarbu, Aleksandrem Gradem. Spółka została bowiem założona przez obecnego ministra skarbu Aleksandra Grada, który nie jest w tym momencie udziałowcem, bowiem wszystkie udziały sprzedał żonie, jednakże dalej zasiada w radzie nadzorczej spółki. Kontrakt z PKP i powiązania osobowe pomiędzy Ministerstwem Skarbu a Małopolską Grupą Geodezyjno-Projektową S.A. to tylko wierzchołek góry lodowej. Powiązania rodzinno-towarzyskie ministra Grada wraz z spółkami wykonującymi zlecenia dla Skarbu Państwa sięgają dużo dalej. W 2007 roku badaniem tych spraw zajęła się nawet prokuratura, lecz śledztwo umorzono bardzo szybko po tym, gdy pan Grad został ministrem. Słuchajcie kontestacji. Według portalu wirtualnemedia.pl PO zdominowało 11 stacji regionalnych TVP. Fundacja imieniem Stefana Batorego przeprowadziła badania mające na celu monitorowanie programów informacyjnych TVP w okresie od 15 do 19 listopada. PiS najczęściej był pokazywany w Lubuskim i Świętokrzyskim, a PSL najczęściej w Lubelskim. Natomiast PO w Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Małopolskim, Podlaskim, Pomorskim, Śląskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim. W internecie można zobaczyć przykład dobijającej agitacji wyborczej. Oto część reportażu z programu Informacje w telewizji Kraśnik. Poznaliśmy już skład Rady Miasta i Powiatu. Na wyniki walki o fotel burmistrza musimy jeszcze poczekać. 5 grudnia druga tura wyborów. Stoimy przed wyborem między Piotrem Czubińskim a Mirosławem Włodarczykiem. Jak do tej pory niby wszystko normalnie, nie? No, to się szybko kończy. Pierwszego znamy jako dotychczasowego burmistrza, a o drugim wiemy tylko tyle, że jest lekarzem popieranym przez PiS. Podczas drugiej tury zdecydujemy, czy chcemy, by burmistrzem został sprawdzony i doświadczony człowiek, czy chcemy, żeby Kraśnikiem rządziło Prawo i Sprawiedliwość. No to się im udało. Następnie w reportażu jest przedstawiony kawałek sondy ulicznej, bardzo obiektywnej, bardzo. Jak pan sobie wyobraża na przykład Kraśnik pod rządami PiSu? No, trudno powiedzieć, ale źle nie było, mogłoby być tak dalej. A wyobraża sobie pani na przykład funkcjonowanie miasta pod rządami PiS? Nie. Płytka wyobraźnia, najczęstszą przyczyną wypadków. Nie wyobrażam sobie. No wydaje mi się, że to jest zła partia. Tak mi się wydaje. Następnie reporter podchodzi do innej osoby ankietowanej. Zapamiętajcie sobie teraz drugie pytanie padające z ust reportera. Kto powinien rządzić miastem? Dobry człowiek, dobry fachowiec. A czy można miasto upolityczniać? Czy można nie, oddać władzę? Nie, chyba nie. Nie, mnie się wydaje, że politycznie to nie da rady. To trzeba by było, niech każdy ma coś do powiedzenia, przecież mieszkańcy są też. Tak, tak, no bo ja to mówię to o całości, o jednym, jak i o drugim kraśniku. Przedstawia się tutaj upolitycznienie miasta w bardzo negatywnym sensie. Natomiast teraz posłuchajcie, jakie jest następne pytanie do innego ankietowanego. A Platforma czy PiS? No tak, no bo jak będzie rządzić Platforma, to to nie będzie upolitycznianie miasta. No raczej Platforma. Dobra odpowiedź, panie ankietowany. Bo tak się składa, że ten kontrkandydat, kandydata z PiS, jest z Platformy. Tylko wcześniej jakoś tak przypadkiem o tym nie wspomniano. I tak, żeby wam nie umknął, jaki jest przekaz tego reportażu, będę liczył słowa nie. A czy można upolitycznić miasto? Nie. Adin. Nie? Nie. Zwei oraz drei. Nie powinno się wydać. Nie. Quatre oraz cinq. Czyli pięć razy. Posłuchajmy tego jeszcze raz. A czy można upolitycznić miasto? Nie. Nie? Nie. Nie powinno się wydać. Nie. Nie wierzcie mi na słowo i oglądnijcie to sami na własne oczy. Osobiście jestem zadowolona, proszę pana, z burmistrza obecnego. To nie jest ważne, jaki on tam jest, czy dobry, czy zły, czy jest człowiekiem. Tak, z pewnością. Na następne wybory zgłaszamy kandydaturę orangutana. Tak, to powinien zostać burmistrzem. Może trochę niewyraźnie słychać, ale to tak, ten sam kandydat z PO. Jak widać, kraśniczanie nie są przekonani, że rządy PiS w Kraśniku będą dobre dla nas i dla naszego miasta. Co ciekawe, to właśnie pan Włodarczyk zdobył większość głosów. Zachęcam do zagłębienia się w szczegóły tej sprawy i oddaję głos do studia. Dzięki, Hawker, za wyczerpujący raport. Jak zawsze, serce się raduje, gdy patrzę na poziom polskiego dziennikarstwa. Ja od siebie dodam tylko drobną korektę. Otóż Piotr Czubiński nie jest członkiem PO, aczkolwiek startuje ze wsparciem lokalnej Platformy Obywatelskiej. Przy czym pomyłka jest o tyle niewielka, że Piotr Czubiński członkiem PO do niedawna był, ale jego członkostwo zostało zawieszone ze względu na toczący się przeciw niemu proces. Szczegół na portalu Dziennik Wschodni. Po więcej informacji krajowych zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdziecie linki do innych artykułów opisujących ciekawe wydarzenia z tego tygodnia w kraju. Dziś polecę pełną i oryginalną wersję nagrania z Wałbrzycha, o której Martin opowiadał w czwartek. Chodzi o senatora Ludwiczuka. Z informacji lokalnych można było też poczytać o prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego, który telefonuje, i to dość drogo, za pieniądze urzędu. O tym, że Urząd Miejski we Wrocławiu zatrudni kogoś, kto będzie miał za zadanie siedzieć na Facebooku, i o dziwnym zachowaniu poznańskiej drogówki. Jak przy drogówce jesteśmy, no to można też poczytać o zmianach w prawie drogowym i o nadziei na prywatną autostradę A1. Z innych nowych działań państwa warto zwrócić uwagę na podwyższenie VAT-u na ubranka dziecięce, na zmiany w karcie nauczyciela oraz powołaniu nowej agencji wojskowej, odpowiadającej za zakupy dla wojska. Sprawy mniej związane z państwem to kontynuacja historii dopalaczy, które będą dostępne w tak zwanych dopalaczomatach, a także kompromitujące zamieszanie w mBanku. Znajdziemy też kilka raportów opisujących kolejne sytuacje, jak biurokracja i fiskus powstrzymują rozwój polskiej przedsiębiorczości. Między innymi pojawi się tam zagadka dziennika Financial Times. Co to jest? Unijna biurokracja postawiona do potęgi i żywiąca tysiące osób. Według prestiżowego dziennika odpowiedzią jest Polska. Jako przykład podaję, że firmy doradczo-szkoleniowe w Polsce muszą pomagać nawet kwiaciarkom. Inne raporty to o stanie orlików, w dużej części niewykorzystywanych, niektóre już się walą, no generalnie kompletna kompromitacja. Są też raporty o rentach, prognoza Komisji Europejskiej na temat długu, ciekawy artykuł z Interi pod optymistycznym tytułem "Zaleje nas morze taniego paliwa", ciekawa opowieść o firmie Fakro, powstałym w Polsce potentacie w branży produkcji okien dachowych, i dwie ciekawe wypowiedzi profesora Rybińskiego. chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Cykl z głupotą przez Unię dzisiaj krótki, ale pierwsza wiadomość budzi grozę. Opowiemy o niej dopiero w przyszłym tygodniu, gdyż w tym momencie mieliśmy tylko zapowiedź pewnego wydarzenia, przygotowaną przez portale gazeta.pl oraz Dziennik Internautów. Tym wydarzeniem są obrady ministrów sprawiedliwości krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zaczęły się w piątek. Jednym z projektów, którym się zajmą, będzie wszechunijna kontrola internetu pod pozorem walki z pornografią dziecięcą. Więcej informacji na odpowiednich stronach. Za tydzień postaramy się powiedzieć coś więcej na ten temat. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Ciąg dalszy chyba najbardziej bzdurnych dotacji unijnych. Historia ta powtarza się rokrocznie, ale tym bardziej trzeba o niej głośno mówić. W tym roku Unia Europejska przeznaczyła znów ze środków publicznych 3 miliony euro dla producentów wyrobów tytoniowych. Jednocześnie rocznie z Brukseli na organizację kampanii antynikotynowych przeznacza się 16 milionów euro. Otrzymanie dotacji, zgodnie z informacjami Financial Times, potwierdzają takie korporacje jak British American Tobacco, ITM Poland czy Japan Tobacco International. Radio Ludzi Wolnych. Po inne informacje prosto z najwyższych organów unijnych zapraszam na stronę audycji. Przypominam radio.kontestacja.com/tydzień. Tam znajdziecie linki do takich wiadomości jak ostateczne zatwierdzenie pakietu pomocy dla Irlandii, plan ratowania Hiszpanii i przez to strefy euro, unijna walka z piratami drogowymi, którzy po unifikacji prawa będą mogli być ścigani w innym kraju Unii niż w tym, w którym popełnili przestępstwo, pomoc dla Kenii, Unia będzie szkolić urzędników kenijskich do walki z niebezpiecznymi, nielegalnymi rybakami oraz dwa raporty. Po pierwsze o bezrobociu, które w Eurolandzie jest najwyższe od 1998 roku oraz o dostępie do broni w różnych krajach Unii. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomości ze świata rozpoczniemy od tego, o czym największe światowe portale mówiły przez cały tydzień, czyli o wycieku tajnych informacji opublikowanych przez organizację WikiLeaks, zajmującą się właśnie zdobywaniem i publikowaniem ukrywanych przed opinią publiczną wiadomości. Choć wszyscy szczegółami tych informacji byli bardzo podekscytowani, ja się w te szczegóły zagłębiać nie będę. Jeśli ktoś jest ciekaw, zapraszam na stronę audycji. Tam podałem bardzo dużo linków opisujących, co było w ujawnionych dokumentach. Szczególnie tu polecę bardzo wygodną bazę danych przygotowaną przez Guardiana. A sam rewelację WikiLeaks mógłbym podsumować: góra urodziła mysz. Faktycznie, dość zabawnie jest część rzeczy zobaczyć oficjalnie, ale czy ktoś naprawdę był zdziwiony informacjami typu, że dyplomaci pisząc o mężach stanu z innych krajów wcale nie mówią o nich z jakimś pełnym szacunkiem, tylko używają nazw typu nagi cesarz, samiec alfa, że Arabia Saudyjska nie lubi Iranu, a jakiś środkowoazjatycki wataszka lubi rozrzucać dolary podczas wesela. No dobra, może trochę przesadzam, parę tam ciekawych informacji istotnie było, ale szum wokół tego zrobiono taki, jakby opublikowano nie wiadomo jakie sensacje, typu, nie wiem, dowody na istnienie rządu światowego, czy na lądowanie kosmitów, czy coś w tym stylu. Raczej są to rzeczy, których można się było spodziewać. Polecam natomiast przeczytanie opinii Glena Greenwalda na portalu salon.com, który pisze, a ja się z nim absolutnie zgadzam, że publikacja WikiLeaks odsłoniła zupełnie coś innego niż miała. Po pierwsze, furię polityków spowodowaną tym, że nie wszystko są w stanie kontrolować. Kilku z nich wręcz otwarcie sugerowało, że CIA powinno zabić Juliana Assange'a, który jest jednym z założycieli WikiLeaks, a na przykład Sarah Palin, jedna z najbardziej rozpoznawanych polityków w ruchu Tea Party, oskarżyła go wręcz o zdradę, co jest tym dziwniejsze, że Assange jest Australijczykiem. Do tej tendencji dopasował się polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, dowodząc, że Assange w istocie ogranicza wolność słowa. Jeszcze bardziej szokująca jest reakcja mainstreamowych dziennikarzy ze wszelkich amerykańskich stacji telewizyjnych czy portali, spośród których, jak sądziłem, powinien się znaleźć jednak jakiś, przynajmniej na pozór zatroskany o to, że rząd tak wiele informacji przed obywatelami ukrywa. Tymczasem dziennikarze są zgodni. To skandal, że do wycieku doszło. Prosimy założyć nam knebel. Społeczeństwa nie będziemy informować. Jak widać, prąd wiernopoddańczości dotyczy nie tylko telewizji Kraśnik. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Rozpoczynamy bardzo obfity w wydarzenia dzisiaj cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Po pierwsze i najważniejsze, Unia Europejska nie ma monopolu na cenzurowanie internetu. Portal OS News podał, że rząd amerykański bez sądu czy nawet powiadomienia o popełnieniu przestępstwa zablokował 70 stron internetowych i to od razu całemu światu. Stany Zjednoczone mogą to zrobić, bo kontrolują ICANN, prywatną firmę działającą non-profit, mającą za zadanie przydzielanie nazw i numerów w światowym internecie. Prywatną, jak widać, tylko teoretycznie. Więcej informacji w portalu, a być może i w specjalnym wydaniu informacji o cenzurze w przyszłym tygodniu. Nie tak dawno wspominałem o propozycji zarzucenia zwyczaju tzw. earmarks, czyli zapisywanych w ustawach dodatkowych wydatków. W ostatnim czasie kosztowały one budżet Stanów Zjednoczonych 16 miliardów dolarów, a dodatkowo ich udzielaniu często towarzyszyła korupcja. Właśnie dlatego zakazanie tych wydatków było priorytetem dla konserwatywnej grupy polityków z ruchu Tea Party. Aczkolwiek przypominam, że odciął się od tego Ron Paul. W tym tygodniu sprawa się chwilowo zakończyła, jak mówi portal Money News. Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił proponowany zakaz właśnie tych dodatkowych wydatków. Dzisiaj w cyklu z głupotą na północ od Rio Grande mamy informacje na temat podrabianej polskiej żubrówki. Któż ją podrabia? W rzeczy samej Polmos Białystok podrabia swoją własną wódkę, ponieważ amerykańska agencja do spraw żywności i leków orzekła, iż żubrówka zawiera utrudniające krzepnięcie krwi i kumaryny i nie zezwoliła na import alkoholu do USA. Cóż, brawa dla niedouczonych amerykańskich urzędników. A dla chłopców z Polmosu gromkie brawa, ponieważ oszukana żubrówka, mimo iż niewykonana z trawy żubrówki, smakuje prawie tak samo. A teraz opowieść z dobrym morałem, dająca nadzieję na triumf sprawiedliwości na tym świecie. Service Employees International Union, czyli jeden z największych związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych, obejmujący przede wszystkim pracowników sektora publicznego, jest organizacją bardzo aktywną politycznie, regularnie używającą składek członków, czyli pieniędzy podatnika w tym przypadku, na sponsorowanie kampanii wyborczych demokratów. Znakiem ostatnich wyborów były ataki bojówek tego związku zawodowego na protesty Tea Party. Związek ten administruje funduszami, za które kupuje ubezpieczenia od prywatnych firm dla swoich członków. Te pakiety ubezpieczeniowe są tradycyjnie bardzo szczodre, gdyż pracodawca, czyli podatnik, dodatkowo bezpośrednio dopłaca do składek związkowców. Wiadomo, za pieniądze podatnika można sobie pozwolić na znacznie więcej niż na to stać przeciętnego obywatela. Członkowie związku nigdy nie mieli możliwości zrezygnowania z wpłacania na ten fundusz, zresztą większość z nich była z niego zadowolona. Jednocześnie związek gorąco popierał reformę służby zdrowia. Jego wierchuszka nie wzięła pod uwagę, że reforma również będzie dotyczyć ich ubezpieczeń. Jedna z wprowadzonych reform mówi, że prywatne firmy ubezpieczeniowe nie mogą już odmówić ubezpieczenia osobom chorym w czasie podpisywania kontraktu. Oczywiście wiąże się to ze znaczącym wzrostem kosztów ubezpieczeń. Ubezpieczeń, z których członkowie związku nie mogą zrezygnować, bo im związek nie pozwala, czyli rosną obowiązkowe składki. Dla niektórych oddziałów w związku te składki wzrosły o 60% w porównaniu do pół roku temu. A mimo to i tak nie starcza na utrzymanie dotychczasowego poziomu świadczeń. Jak pisze Wall Street Journal, w stanie New York, mimo wzrostu składek, związek właśnie przestał ubezpieczać dzieci pracowników. No cóż, na razie związkowcy oberwali dość słabym rykoszetem, ale jest to pewna nadzieja na sprawiedliwość. Nowojorska Komisja do Spraw Taksówek i Limuzyn ogłosiła nowe regulacje mające dotyczyć 11 tysięcy taksówkarzy pracujących w Nowym Jorku. Nakładają one na nich obowiązek zapewnienia sobie tak zwanego profesjonalnego wyglądu. Taksówkarze są dosyć zbici z tropu, gdyż nie wiedzą, jak mieliby interpretować termin profesjonalny wygląd. Propozycja komisji zostanie prawdopodobnie przyjęta i zacznie obowiązywać od 2011 roku. Rozmaite regulacje dotyczące taksówkarzy obowiązują w Nowym Jorku już ponad 20 lat, ale od ich wprowadzenia były wielokrotnie rozluźniane i często w ogóle nie respektowane ani przez kierowców, ani przez władzę. Jaha! Słuchajcie kontestacji! Jakiś czas temu obiecałem, że będę się uważnie przyglądał wieściom z Wielkiej Brytanii. A w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii działo się różnie i dobrze, i źle. Zaczniemy od dobrej informacji. Portal Tax News podaje, że brytyjskie Ministerstwo Skarbu zapowiedziało w przyszłym roku obniżenie stawki podatku CIT z 28% do 24%. Program ma zwiększyć konkurencyjność brytyjskiej gospodarki. Gorzej rząd Davida Camerona radzi sobie z cięciami etatów w sektorze publicznym. Początkowo rząd planował zlikwidować 490 tysięcy miejsc pracy urzędniczej. Jednak w wyniku bardziej optymistycznych od zapowiedzianych danych dotyczących wzrostu gospodarczego zostanie zwolnionych zaledwie 400 tysięcy urzędników. Podaje to Telegraph. Natomiast najdziwniejszym pomysłem brytyjskiego rządu jest wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol. Portal Money.pl szacuje, że cena butelki wina stołowego miałaby być nie niższa niż 4,5 funta, a 20-pak piwa miałby kosztować co najmniej 8,5 funta. Nowe prawo miałoby przyczynić się do poprawy zdrowia brytyjskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Andrew Ransley, szef resortu zdrowia, powiedział: intencją rządu nie jest ingerencja w życie obywateli i ich konsumpcyjne wybory, ale w niektórych sytuacjach taka interwencja, jeśli ma im wyjść na zdrowie, jest pożądana. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Zawsze z zainteresowaniem przyglądam się działaniu szwajcarskiej demokracji bezpośredniej. Jeden z jej efektów podały w tym tygodniu do wiadomości publicznej portale BBC oraz Swiss News. Otóż w ostatnim referendum 53% Szwajcarów poparło propozycję automatycznego wydalenia osób bez obywatelstwa szwajcarskiego, którzy popełnili ciężkie przestępstwa jak morderstwo bądź wyłudzenie pieniędzy z opieki społecznej. Fabrice Moscheni ze Szwajcarskiej Partii Ludowej, na której wniosek to referendum się odbyło, powiedział: ludzie, których gościmy w Szwajcarii, powinni szanować zasady obowiązujące w naszym kraju. Przedstawiciele lewicy jednak uważają, że nowe prawo to przykład dyskryminacji i rosnącej ksenofobii. Jak widać, demokracja jest słuszna, tylko gdy daje słuszne rezultaty. Jednocześnie głosowano nad propozycją wniesioną przez Partię Socjalistyczną, która proponowała wprowadzenie minimum 22% podatku dla bogatych ludzi. Jednak 58% uczestniczących w referendum zagłosowało przeciwko, doprowadzając liderów socjaldemokratów do stwierdzenia, że stracili oni okazję na większą sprawiedliwość podatkową. Dzięki temu poszczególne kantony mogą nadal ustalać takie stawki podatkowe, jakie chcą. Słuchajcie, kontestacji? Po latach rządów socjaldemokratów Węgrzy stoją na krawędzi załamania gospodarczego. Jednakże jest jakaś nadzieja, bo ostatnie reformy konserwatywnego rządu Viktora Orbana zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez inwestorów. No i Viktorowi Orbanowi soduwa chyba uderzyła do głowy. Orban ma konstytucyjną większość w węgierskim parlamencie, więc nie tylko sprząta bajzel po twórcach węgierskiej reformy emerytalnej, ale też próbuje kontrolować media. połączył już w jedną Radę do Spraw Etyki Mediów i do Spraw Przyznawania Częstotliwości i ma prawo powoływania przewodniczącego tej nowej Rady na 9-letnią kadencję. Rada ma decydować, co i ile się w mediach pisze i mówi. Kary za tak zwane niezrównoważone przedstawianie racji różnych stron będą sięgać 25 milionów forintów. Dla pracy i internetu, a dla radia i telewizji nawet 200 milionów forintów. O tym wszystkim pisała Gazeta.pl oraz, co bardziej wiarygodne, Robert Gwiazdowski na swoim blogu. Kontestacja. Czas na wizytę w socjalistycznych rajach. News z Wenezueli jest znakomitą ilustracją cytatu Ronalda Reagana, który sposób działania socjalistycznych rządów opisywał w następujący sposób. Jeśli coś działa, opodatkuj to. Jeśli nadal działa, reguluj. Kiedy już przestanie działać, zacznij dotować. Portal Latin American Herald Tribune ogłosił, że Wenezuela wznowi dostawy subsydiowanego paliwa do części Kolumbii, aby w ten sposób ograniczyć przemyt. Państwowa wenezuelska kompania Petroleos de Venezuela rozpoczęła dostawy już w środę. Carlos Rodado, kolumbijski minister kopalnictwa i energetyki, twierdzi, że subsydiowanie cen zwiększy efektywność polityki walki z kontrabandą w rejonach przygranicznych. Podsumowując, Wenezuela i Kolumbia najpierw narzucają nawzajem cła na swoje towary, a potem dotują ich eksport. Na koniec tradycyjna wizyta w kraju rzadziej odwiedzanym. Tym razem wybrałem Burundi. Portal Afro News donosi, że według Human Rights Watch, nowojorskiej grupy broniącej praw człowieka, ostatnie przekształcenia polityczne w Burundi wskazują, że kraj ten zmierza ku wprowadzeniu dyktatury pod wodzą prezydenta Pierre Nkurunzizy. Jako szczególnie problematyczne, organizacja wskazuje częściowe zakazanie działania partii opozycyjnych, liczne aresztowania, represje na określonych grupach społecznych, a także więzienie dziennikarzy oraz przypadki tortur. Szczegóły pod odpowiednim linkiem. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I jeszcze raz zaproszę na stronę radio.kontestacja.com/tydzień wszystkich, których interesuje więcej wiadomości z zagranicy. W tym tygodniu na przykład znalazłem przepyszną stronę północno-koreańskiej agencji prasowej. Język i ogólnie sposób podawania wiadomości na tejże stronie są naprawdę wspaniałe. Przebijają nawet telewizję Kraśnik. Czemu jest ono na japońskim serwerze, zrozumie każdy, kto wie, jak wygląda struktura internetu w Korei Północnej. Ponadto można znaleźć tam coś dla pasjonatów Somalii, konkretnie jaki tam jest bałagan w tym momencie. O uwięzieniu 4 chrześcijan za zbudowanie kościoła w Algierii. O kneblowaniu wolnych mediów w Birmie. Programie wyborczym Łukaszenki. Nowych podatkach, no niestety na Słowacji. A także we Francji. Tam wchodzi podatek od reklam w internecie. Dość ciekawa jest informacja, że większość szwedzkich posłów w swoich przemówieniach plagiatuje teksty albo z internetu, albo od jakichś lobbystów. Celują w tym oczywiście posłowie socjaldemokratyczni. Co tam jeszcze było? A no tak, wybory w Katalonii i na Tajwanie. W Katalonii nacjonaliści złomotali socjalistów. Na Tajwanie dobry wynik uzyskał Kuomintang. W Chinach zagraniczni inwestorzy stracą dużo ulg. Z Australii, a konkretnie ze stanu Nowa Południowa Walia, dwie ciekawe informacje o tym, jak stanowy rząd utopił wielkie pieniądze w inwestycjach, których teraz zdecydował się nie kończyć. O próbie narzucenia podatków na bogaczy w Stanach Zjednoczonych. I dwa ciekawe raporty o narkotykach. Jeden fachowy, naukowy o skutkach działania marihuany. Drugi o efektach działania chyba najbardziej liberalnej w Europie ustawy narkotykowej w Portugalii. I to już wszystko w tym tygodniu. Zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Jeśli są chętni do pomocy, zachęcam do zaglądnięcia na forum kontestacji ze strony głównej i zobaczenia, cóż można zrobić dla tygodnia w sieci. A teraz wszystkich pożegnam, życząc miłego tygodnia, mówił Krzesiek Est Kosiorowski.